जाऊं कहां तुम बिन, जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा हा हा हा सकोगे तुम कैसे होके मुझसे जुदा। हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा। आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन कितनी अकेली सी पहले मिलाई बस गई दुनिया। दिल को मिली जो तुम्हारी लगन दिए जल गए मेरी आह से। तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम भी